Mediamarkcie. Zapłacisz jedyne 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Jeziora i rozlewiska w powiecie pruszkowskim są przeszukiwane przez nurków. W akcji biorą też udział terytorialsi. Platforma bliżej wyborczej koalicji z Lewicą. Za chwilę nieoficjalne informacje o rezultatach spotkań wśród opozycji. Zarzuty usłyszało 7 osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniem pieniędzy z zakładów chemicznych Police. Grupa nurków przeszukuje jeziora i rozlewiska w powiecie pruszkowskim na Mazowszu. Ma to związek z zaginięciem pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. W akcję poszukiwania chłopca zaangażowały się również Wojska Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, około północy policja otrzymała od rodziny zgłoszenie o zaginionym chłopcu i jego ojcu. Poszukiwania ruszyły w nocy. Okazało się, że mężczyzna zginął po potrąceniu przez pociąg. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo, co stało się z chłopcem. Policjanci w Grodzisku Mazowieckim znaleźli samochód należący do ojca. W internecie warszawska policja opublikowała jego zdjęcia. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć auto albo chłopca. Minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś w Polsat News mówił, że z ustaleń wynika, że zachowanie ojca już wcześniej, tu cytat, w sposób ogólny było niepokojące. Platforma Obywatelska skłania się do zawarcia porozumienia wyborczego z SLD i Zielonymi, ale bez PSL-u, jeśli ludowcy nie zmienią swoich zaporowych warunków. Takie nieoficjalne informacje podaje Polska Agencja Prasowa. Z jej ustaleń wynika też, że porozumienie różniłoby się od koalicji europejskiej tym, że nie byłoby afiszowania szyldów partyjnych. Kandydaci SLD i Zielonych znaleźliby się po prostu na listach Koalicji Obywatelskiej, którą już współtworzą PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz samorządowcy. Taka koncepcja ma się wyłaniać z rozmów, jakie lider PO Grzegorz Schetyna prowadził w ostatnich dniach. Rozmawiał z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym i liderami Zielonych. Kosiniak-Kamysz miał postawić zaporowe warunki. Ludowcy chcieliby dostać 21 miejsc, czyli w połowie okręgów wyborczych. Żądali także, aby na wspólnych listach nie było nie tylko SLD, ale także Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Oszustwa o znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Za to odpowie 7 osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniem pieniędzy z zakładów chemicznych Police. Dostali dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, kontaktowania się z określonymi osobami i poręczenie majątkowe. Musieli wpłacić od 50 tysięcy do 500 tysięcy złotych. Podejrzani są związani z fundacją All Sports Promotion. Wśród nich jest prezes fundacji i sędzia piłkarski z Koszalina Łukasz B. Wczoraj wieczorem na swoim Facebooku napisał, tu cytat, w świetle prawa jestem niewinny, będę bronił swojego dobrego imienia, liczę na sprawiedliwe sądy, będę dalej działał dla dobra sportu. Fundacja All Sports Promotion działała w imieniu klubu AZS Koszalin. W latach 2011-2013 fundacja otrzymała pieniądze od zakładów chemicznych Police i zgodnie z umową sponsorską miała przekazać je do klubu. Według prokuratury tak się jednak nie stało. Pieniądze trafiły na konto innej fundacji, a później na konto spółki, której właściciele wypłacili środki i rozwiązali spółkę. Tym samym szkoda na rzecz zakładów chemicznych Police ma wynosić około 2 milionów złotych. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Nowy ośrodek otwarto w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Ma się zajmować chorobami serca i naczyń, chorobami wewnętrznymi i metabolicznymi. Co ośrodek oznacza dla pacjentów, o tym Anna Orzeł. Dzięki niemu pacjenci będą mogli liczyć na to, co w medycynie najlepsze, zapewnia jego szef, profesor Leszek Markuszewski. Nasz pacjent będzie szybciej, sprawniej zaopatrzony. Lepsze wykorzystanie w tym momencie łóżek, skrócenie czasów pobytów pacjentów. Przed szefem i pracownikami ośrodka postawiono jeszcze jedno, edukacyjne zadanie. Tłumaczy wiceprezes szpitala Krzysztof Zając. Bardzo duży nacisk chcieliśmy położyć na to, żeby ten ośrodek był taką kuźnią naukową, żeby był zaczątkiem tego, że środowisko musi się zintegrować, a lekarze między sobą muszą wymieniać doświadczenia. W ubiegłym roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym leczono prawie 40 tysięcy pacjentów. Roczny budżet instytucji to blisko 200 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Piastowi na razie się udało. Zremisował, przypomnę, w pierwszym meczu z Batę. Dziś walczy o swoją szansę Krakowia. Gra o prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy z Dunajską Stredą. Minęło trochę ponad pół godziny, jest 0-0. Legia gra w Gibraltarze z FC Europa i po 1/3 meczu też goli nie ma. Patryk Dobek zajął 3. miejsce w finale biegu na 400 metrów przez płotki i wywalczył dla reprezentacji Polski 8. medal Uniwersjady w Neapolu. Był to dobry bieg na tym poziomie, którym teraz jestem i jestem zadowolony. Troszkę mnie zmotywowało to, że Michał Rozmyc zdobył złoty medal, dlatego że jesteśmy z tej samej uczelni, Uniwersytetu Szczecińskiego. Mieszkaliśmy razem w pokoju, jednak to spowodowało, że jednak to troszkę mi dało więcej motywacji. Biało-czerwoni mają 4 brązowe medale oraz do tego 3 złote krążki. W Silk Rally ciągle świetnie spisuje się Rafał Sonik. Najgroźniejsi rywale przyspieszają, ale Sonik przyspiesza jeszcze bardziej. Wygrał kolejny odcinek i prowadzi w rajdzie. Zaczyna być gorąco i to dopiero przedsmak tego, co nas czeka w następnych dniach. Sądzę, że te temperatury będą wciąż rosnąć, a już końcówka odcinka była bardzo gorąca. Miałem taki odcinek kilkudziesięciu kilometrów dzisiaj, kiedy byłem już zmęczony wyprzedzaniem, szukaniem drogi między kępami, takimi bardzo wysokimi krzewami, które są zasypane piaskiem, ale później odzyskałem znowu energię, wszystko jest dobrze. I teraz o piłce nożnej. Zamieszanie transferowe wokół Neymara zaczyna być już nawet śmieszne. Jeszcze wczoraj Brazylijczyk był łączony z Realem Madryt, dziś podobno królewscy już nie są zainteresowani brazylijskim piłkarzem. Chcą za to Mbappé z PSG. To gwiazdy najjaśniej świecące, ale te też mocno, o nie, też toczy się gra. Juventus Turyn jest najbliżej pozyskania Matiasa de Ligta z Ajaxu Amsterdam. Początkowo mistrzowie Włoch dawali za piłkarza 55 milionów euro, potem 67, a Ajax podobno ciągle niezmiennie żąda 75 milionów, ale dogadają się. Za 2 godziny o siatkówce, bo po wygraniu z Brazylią dziś czas na kolejnego giganta, ale o tym więcej po 23. Noc początkowo deszczowa na Podlasiu, a później również w Lubuskiem i na zachodzie Dolnego Śląska. Na termometrach będzie od 6 do 14 stopni. Jutro maksymalnie do 24. Mogą się jednak pojawić burze z deszczem, to na zachodzie i południowym zachodzie. Z kolei sam deszcz będzie na północy i północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Corey Harris Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Korzenne brzmienie muzyki świata w symfonicznej oprawie na otwarcie 12. Suwałki Blues Festival. Transmisja światowej premiery tego niezwykłego projektu już dziś, tuż po 22 w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Otwieramy na sztukę. Pomagamy ją zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Zmieniamy sposób odbioru sztuki. Pokazujemy ją w nowym świetle. Wychodzimy poza ramy. Otwieramy myślenie. Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ulica Wystawowa 1. Przyjdź i zobacz obraz twórczych zmian. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kąpielówki? Są. Parawan? Jest. A teraz? Spakowany. A internet? Internet. Zapomniałam. Wszystko pod kontrolą. Internet to ja spakowałem. Dodatkowe 60 GB od Plusa. Starczy dla wszystkich. Zabierz internet na wakacje. Masz abonament w Plusie? Teraz już za 25 zł miesięcznie dokup aż 60 giga i dziel się internetem z najbliższymi. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w Plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Powiem jak jest. Jest konkretnie. Zalewski, Kult, Wonky One, Organek, The Dumplings i inni. Jest bez spinki. Kazimierz Dolny, Natura, Autorskie Przygody, Wąwozy, Dzika Plaża i Chill. 17-21 lipca. 6. edycja festiwalu Kazimiernication. Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś 11 lipca. Dzień związany z pamięcią o ofiarach ukraińskiego nacjonalizmu, ofiarach Wołynia, ale także tych ofiarach, które padły na terenach Kresów Wschodnich. Ten dzień w ciągu dzisiejszego dnia wielokrotnie oddawaliśmy hołd ludziom, którzy, Polakom, którzy wówczas zginęli, ale ten dzień także powinien zachęcać do uważnego obserwowania, w jakim kierunku rozwija się sytuacja polityczna na Ukrainie. Jak wygląda relacje Polski z Ukrainą, no i także wątek polityki historycznej, która jest aktualnie zamrożona. Do tego wątku w tym programie jeszcze wrócimy. Natomiast przede wszystkim chciałbym dzisiaj powitać w studiu pana Zbigniewa Parafianowicza z dziennika. Gazety Prawnej. Gazety Prawnej. Dobry wieczór. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. I Łukasz Adamski, członek Rady Polsko-Ukraińskiego Dialogu. Dobry wieczór. Panowie, 2 miesiące temu zaprzysiężony został prezydent Wołodymyr Zełenski. Różnie się wypowiada jego nazwisko, zależnie od tego, czy wypowiada się po ukraińsku, czy po rosyjsku. Ja będę trzymał się formuły Wołodymyr Zełenski. I ogromne nadzieje, które wiązały się z jego wyborem, 73% w drugiej turze, teraz zaczynają powoli zderzać się z rzeczywistością. Człowiek, który nie miał doświadczenia politycznego, staje wobec wyzwań, których nie można sobie wyobrazić, jeśli się nie wskoczy na tak wysokie siodło. Sługa narodu, tak nazywał się serial, który wyniósł go do osoby, którą polubiły, czy wręcz pokochały nawet miliony Ukraińców. Może posłuchajmy króciutkiej piosenki z czołówki tego serialu, który ciągle bije rekordy poprawności. Ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę. Люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. No to jest zawsze bardzo atrakcyjne, jak porównywać to, co wypowiadał Wołodymyr Zełenski jako aktor z tym, co musi dzisiaj mówić, a co chce mówić. Panowie, jak oceniacie taką przemianę komika w prezydenta? Jak wygląda jego zachowanie? Czy coś się zmieniło w jego zachowaniu? Takie pierwsze wrażenie. Czy to jest ten sam człowiek ciągle? Myślę, że na razie to jest ten sam człowiek, który został prezydentem bardzo nieoczekiwanie. Nieoczekiwanie także dla samego siebie. No, znaczy dobrze poinformowane źródła w Kijowie twierdzą, że jeszcze w lutym Zeleński zamawiał sobie, organizował kalendarz występów artystycznych, wystąpień artystycznych jesienią. W związku z tym on chyba nie przewidywał, że zostanie prezydentem. A przychodzi mu w tym momencie zarządzać krajem, który jest w stanie wojny i który no, ma też skomplikowaną sytuację wewnętrzną, wymaga reform. I teraz tak, sam Zeleński, on chce pozostać sobą, to widać ewidentnie, to znaczy rozmawia z ludźmi, na początku miał taki wręcz casualowy styl, nie chodził w garniturach, myśli o tym, żeby przenieść administrację prezydenta z wielkiego takiego gmaszyska sowieckiego na ulicy Bankowej w jakieś inne, bardziej dostępne dla ludzi miejsce. Może pod pałac pod Chimerami, taki jest budynek w Kijowie znany z tego, że tam wszystkie możliwe upiory to są. Jest budynek vis-a-vis administracji no prezydenta obecnej. Stąd są przyjmowani zagraniczni goście i ewentualnie głowy państwa udzielają wywiadów dziennikarzom. Wygląda jak taki był serial o rodzinie Adamsów. Ale to no wróćmy do Zeleńskiego. Czy to jest człowiek, który ma ciągle ten poczucie pewności siebie, które miał wtedy, kiedy był w kampanii, wydawał się być człowiekiem niezwykle dynamicznym, nawet jeżeli nie do końca wierzył w wygraną i zamawiał te swoje koncerty na jesień? Słyszeliśmy piękną po rosyjsku, prawda? A on piękny już opanował ukraiński, spotykając się z narodem. To właśnie zresztą kluczowe słowo tutaj, czy kluczowe określenie, spotykając się z narodem, używa ukraińskiego. Nie dostrzegłem jakiegoś lęku jego przed wielkimi przywódcami, wielkimi także w sensie fizycznym, bo wszyscy są znacznie wyżsi od niego. No ale jest aktorem, to nie widać. Tak, może dobrze nad tym panuje. Na razie, tak mówiąc złośliwie, chociaż ja mam dla niego bardzo duży kredyt, bo jeszcze nie miał szansy rozwinąć skrzydeł po wyborach parlamentarnych, będzie mógł to zrobić, no ale złośliwie mówiąc, to te jego posunięcia polityczne to są takie albo w stylu Łukaszenki, że dobry przywódca jedzie i tam się spotka ze zwykłymi ludźmi, przytuli, wysłucha, albo też jak Putin podczas spotkania z oligarchami, chyba z Deripaską, krzyknął, ty mi tu tego nie będziesz robił, wynoś się, jesteś niegodzien, czy coś w tym rodzaju, czy jakieś popisy w rodzaju spotkania z celnikami, którzy narzekali tam na różne rzeczy. On mówi, jak co, masz jakiś smartfon ciekawy, co to za smartfon, pada nazwa. Zeleński, tak? Mówimy o Zeleńskim, tak. O ukraińskich celnikach, jaki ma smartfon, nazwy nie będę podawał, wiadomo, że drogi, no to jak to, ukraiński celnik tak dużo zarabia, żeby mieć pieniądze na tak, tego typu smartfon, no więc... No to celnik mógł powiedzieć, a moi koledzy mają etui od Swarowskiego z kryształu. Czyli krótko mówiąc, złożyłby donos na kolegów, że jeszcze więcej zarobili na tej granicy, nie wiadomo, w jaki sposób. Czyli to jest ewidentnie działalność pod publiczkę, żeby pokazać, że on dba o zwykłego człowieka, którego nie stać oczywiście na taki smartfon. Natomiast prawdziwa działalność polityczna to się zacznie po przyszłotygodniowych wyborach. Pierwsze takie próby są starcia z wielkim tego świata. Dzisiaj odbył na własną prośbę rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Tak, to o tym segmencie rosyjskim będziemy na razie mówić, a teraz jeszcze Zbigniew Parfianowicz, czy widzisz różnicę w zachowaniu? Czy to jest człowiek ciągle jak gdyby idący tym impetem, który wyniósł go do prezydentury? Tam ciągle widać tą kontynuację, tak? On skupia się na wyborach parlamentarnych. Póki co wszelkie sondaże wskazują, że poparcie dla ugrupowania Sługa Narodu ciągle się utrzymuje na dość wysokim poziomie, bo te sondaże, no to jest tak między 42 i 48, to znaczy tam były spadki, bo od wiosny to o jakieś 7 punktów procentowych spadło to poparcie, ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, te decyzje, te wszystkie zachowania, które prezentuje Zeleński, to nie jest treść polityczna. To jest kontynuacja tego show PR-u. Tak? PR-u. Tam nie zapadły twarde decyzje polityczne, też nie zapadły tak naprawdę bardzo istotne decyzje kadrowe. To też poniekąd wynika z tego, że ciągle mamy rząd Hrojsmana, mimo tego tego pewnego konfliktu z parlamentem, który do zakończenia procesu wyborczego będzie trwał. Dobrze, a jak wygląda administracja prezydencka? No kieruje nią bardzo... Ale już nie ma administracji. Tak, jest on dokładnie. On nazywa to biuro w tym momencie. Tak, żeby nie było tego zadęcia takiego. Jakie twarze zaludniły te drugi plan za Zełenskim? No to jest przede wszystkim w administracji prezydenta kluczową postacią jest Andrii Bohdan. To jest bardzo ciekawa postać. On ma na swoim koncie współpracę z Juszczenką i z Mykołą Azarowem, ale też z bardzo wpływowym prawnikiem z otoczenia rodziny Janukowycza, czyli z Andrijem Portnowem. Czyli człowiek na każdą okazję. Tak, i bliski współpracownik Ihora Kołomojskiego. Taki można powiedzieć kolokwialnie osoba znająca bebechy ukraińskiej polityki i tego, na czym ten system oligarchiczny polega. Jaka jest mechanika tego systemu? To jest też osoba od wypuszczania pewnych balonów próbnych do badania sytuacji na przykład wokół Donbasu. Także to jest taki główny technolog polityczny. Czytałem też, że pojawiły się tam ludzie po prostu z studia Kwartał 95, które było głównym wehikułem show biznesu. Czy byli specjaliści od talk show i od programów typu Koło Fortuna nadają się na tak wysokie stanowiska? No, ja mam wątpliwości, ale jeszcze większe mam wątpliwości w przypadku niektórych innych urzędników, których jedyną kwalifikacją było to, że byli sąsiadami z bloku Zeleńskiego. Tak. Natomiast, szef SBU, natomiast to pokazuje, jak prezydent dramatycznie potrzebuje nowych ludzi i zaufanych ludzi, a ponieważ nie przewidywał, że zostanie prezydentem, ten proces musi potrwać. Ale właśnie, czy nie przewidywał? Jestem przekonany, że nie przewidywał. Raczej chciał, myślę tutaj, myślał o karierze chyba w parlamencie, natomiast okazało się, że poziom niezadowolenia z Poroszenki i w ogóle z tradycyjnych elit jest tak duży, że ta fala go wyniosła do władzy. Ale teraz jest jedna niezwykle ciekawa sprawa. Kto zostanie premierem po wyborach parlamentarnych? I to też pokazuje, z kim się Zeleński otacza. I mamy przecieki. Więc wśród nazwisk są osoby, które można powiedzieć budzą zaufanie. To jest na przykład były minister gospodarki Ukrainy w rządzie bodajże Jaceniuka, Litwin z kolei. Abramowicius. Jeszcze raz powtórzmy to nazwisko. Abramowicius, jeśli nie przekręciłem. W każdym razie jest to Litwin, który był ministrem gospodarki na Ukrainie. Innym kandydatem jest wysoki pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego z Odessy, ale także pojawiały się przecieki, że to może być ktoś z Naftohazu, czyli z biznesu, albo wręcz Oleksandr Daniluk, czyli były współpracownik Poroszenki, a teraz pracujący dla Zeleńskiego. Zobaczymy. Nawet ja bym powiedział, nie jest pewne, że nowy prezydent będzie mógł sobie tak naprawdę... Wśród materiałów, które przeglądałem, wśród kandydata na premiera najbardziej pojawia się często rzeczywiście nazwisko Oleksandra Daniluka. Ja będę spolszczał, tak? Czy to nie jest zaskakujące, że ktoś, kto był utożsamiany z Poroszenką, tak szybko przeskoczył na nową łódeczkę? To jest typowe. Tylko, że on był bardziej utożsamiany też z Hrojsmanem i to w okresie, kiedy Hrojsman od Poroszenki się mocno uniezależnił już w polityce ukraińskiej. I też bardzo jest ważna jego rola w procesie ratowania banku Privatbank, który należy do Kołomojskiego, bo to on podejmował decyzje, które dotyczyły bailoutu tego banku, czyli dokapitalizowania go, czyli tak naprawdę oddał bardzo dużą przysługę Kołomojskiemu, bo państwo po prostu zapłaciło wszystkie zobowiązania, które trzeba było za ten bank zapłacić. A powiedzcie panowie, na jakiej zasadzie przetrwał szef MSW Arsen Awakow? Czy to dlatego, że zawsze szefów MSW podejrzewa się o to, że mają tak pękate szafy, że nikt ich nie może ruszyć? No na tej zasadzie, że jest jeszcze stary rząd, bo rząd jest zaczany przez parlament. Ale jednak jego pozycja jest ciągle na tyle silna, że mówi się, że może dostać znowu ten resort po wyborach. Ale generalnie to chyba jest tak, że Zełenski wygrał między innymi dlatego, że on już się nie... On czyli kto? że Zełenski nie dba o te podziały na dawnych ludzi Janukowycza i Poroszenki, nie mówiąc o tym, że Poroszenko był kiedyś Janukowyczem, ale z grubsza chodzi o to, że te podziały on zasypuje. I on zasypuje też językowe podziały. I w związku z tym może sobie pozwolić na to, żeby wziąć najlepszych z jakiegoś tam powodu, według jakichś kryteriów z każdej ekipy. To się okaże jeszcze, czy bo są też... nie do ruszenia, czy są do ruszenia. Ja bym tutaj jeszcze krzyżyka na Zełenskim nie stawiał, że on będzie kompletnie pozbawiony mocy działania. To jeszcze ja bym chętny do tego typu test wygłaszania, powiedzmy, za rok. Na razie jeszcze panowie, się wstrzymuję. Przed nami wybory w najbliższą niedzielę. Jeszcze następną. I wszystko wskazuje, że Zełenski może powtórzyć motyw Macrona, czyli zdobycie błyskotliwie prezydentury, a potem zdobycie większości pozwalającej na stworzenie jednopartyjnego bloku. No a co z obozem, który kiedyś nazywano Partią Regionów, teraz nosi nazwę Za Życie Blok. I tu pojawia się postać Wiktora Miedwiedczuka, takiego patrona tej prorosyjskiej strony, kuma prezydenta byłego prezydenta Putina, ale i związanego też z obecnym premierem rosyjskim. No postać niewątpliwie... Obrzydliwa, ale jak mówiąc... I nieusuwalna z polityki właśnie, ukraińskiej. Znaczy na tyle mocno ustawiona, że nikt go nie dotyka. Czy ten obóz prorosyjski rozbłyśnie jakoś w tych wyborach, czy też będzie tylko dobrą opozycją? Czy on zaskakująco wysokim poparciem się cieszy, bo to jest... 14% tak, ma obecnie. I raczej z tendencją wzrostową, bo tam mówimy o środowisku też jakby niespójnym, bo mamy tam w tym bloku Achmetowa, Rinata Achmetowa, czyli takiego powiedzmy najbardziej w tym momencie, nazwijmy to umownie, patriotycznego z prorosyjskich oligarchów. Mamy Jurija Bojkę, czyli też takiego gazowego oligarchę, który doskonale zna te schematy handlu energią na linii Kijów-Moskwa. No i mamy tego nieszczęsnego Medwedczuka, czyli taką szarą eminencję, człowieka, który pochodzi w gruncie rzeczy z Zakarpacia, też z bardzo specyficznego regionu, mocno takiego niezależnego od władz centralnych i człowieka, który tak naprawdę ma decydujący wpływ na to, jak będzie wyglądał kształt handlu energią pomiędzy Rosją a Ukrainą, co jest tak naprawdę też jednym z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o politykę ukraińską, bo pytanie o opłaty za energię, no to jest pytanie, które jest absolutnie non-stop dyskontowane przez poszczególne ugrupowania polityczne. Te takie kwestie socjalne, tak? Czy stać nas na to, żeby płacić za ten gaz? Ja bym nie powiedział, że to jest jakaś tendencja narastająca. No, to po prostu jest obóz, który zawsze miał te kilkanaście procent. Tak, ale był bardzo też rozbity do niedawna. A teraz idzie bardziej... W sposób, no właśnie, jedną kolumną, czy dwiema. No, bo większa jest przewaga siły prezydenckiej. A tak naprawdę rozbite są te siły, które głosowały te 25% na Poroszenkę, bo sam Poroszenko pewnie będzie miał jego partia 8 czy 9%, może troszeczkę mniej. Ale 7 do 9% Europejska Solidarność. Tak, a inne partie, które mają podobny program, mają jeszcze mniej, w związku z tym ten obóz jest rozbity. A obóz Zeleńskiego, no to my tak naprawdę wciąż niewiele wiemy. O kolejnym kandydacie do podziału sejmowego tortu za chwilę usłyszymy w bardzo specyficzny sposób. Otóż znany na Ukrainie wokalista Swiatosław Wakarczuk, lider poprokowego zespołu Okean Elzy, startuje jako patron nowo założonej partii Głos. I oto właśnie nagrał nową utwór Czółno, no, chodzi o Łódź. Dzisiaj po raz pierwszy puścimy go na antenie Polskiego Radia. To jest piosenka, która zawiera także odniesienia do przeszłości Ukrainy. Posłuchajmy jej. Човен хвилями гойдає пам'ять день і ніч. Човен спогадами panowie, czy na Ukrainie ten okres lat 2014-2019, kiedy było takie bardzo wyraźne wzmożenie patriotyczne, to utrowało drogę do gloryfikowania UPA, czy ten klimat się rozwiał, aby zrobić drogę dla kogoś, kto sugeruje, że jest po prostu takim zdroworozsądkowym zbawicielem narodu, jakim jest Zełenski? Czy też jest to jak gdyby tak pół na pół? Jak byście ocenili, czy coś się zmieniło na Ukrainie? Znaczy, zwycięstwo Zełenskiego pokazuje niewątpliwie, że sprawy historyczne, które dla niego w ogóle nie istniały, ani w kampanii wyborczej, a może nawet w jego życiu osobistym, to pokazuje, że pod tym względem znaczna większość Ukraińców, 3/4, uważa, że to nie jest istotne. Jeszcze zanim przejdziemy do szerszego omawiania tego, ja chciałem wyrazić zdanie odmienne od kolegów na temat tego, czy to jest dużo, kilkanaście procent, czy mało, jakie mają te siły ostentacyjnie prorosyjskie. Moim zdaniem jest to mało. Jak przy poprzednich wyborach, kiedy Ukraina była w najgorszej sytuacji militarnej, prawie wszyscy zakładali, że Putin to podjedzie pod Kijów i że tam znaczna część mieszkańców będzie go witała i że pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, co się potwierdziło, bo ona się coraz bardziej pogarszała, w szczególności w porównaniu z sąsiadami, nasili taką tęsknotę za dobrymi stosunkami z Rosją. Ja mogę powiedzieć, że bardzo ważnie wsparci w Polsce 5 lat temu brali poważnie pod uwagę, że premierem Ukrainy zostanie tam w 2015 roku Borys Kolesnikow, czyli jeden z liderów nieistniejącej partii regionów, i nawet próbowali tak rozeznać partii to prorosyjskiej. No jawnie prorosyjskiej partii prezydenta Janukowycza, który do dzisiaj się ukrywa w Rosji. I nawet próbowali, bo bali się, że tak było, takie jednoznaczne było poparcie dla Majdanu i mają osobiste kontakty wyłącznie z liderami Majdanu. To jak przyjdzie do władzy z powrotem przedstawiciel partii regionów, taki no umiarkowany jak na tę partię, w każdym razie nie poszukiwany listami godniczymi, to nie będzie z nim żadnego kontaktu. I to się nie potwierdziło. Więc jeżeli po kolejnych latach kryzysu gospodarczego, wielkiej emigracji, tam jest tylko kilkanaście procent poparcia dla partii prorosyjskiej, to jest fantastyczne. Pamiętajmy, że mówimy o głosowaniu w sytuacji, gdy znaczna część terytorium Ukrainy jest poza kontrolą władzy w Kijowie, czyli, bo to jednak był elektorat, tak, tych ugrupowań. No. Także to... Ale podstawy prorosyjskie się na pewno mocno zmniejszyły i to widać w badaniach socjologicznych. I Rosja jest tym krajem, też który cieszy się największą nieufnością Ukraińców, największą sympatią Polska. I też musielibyśmy zdefiniować to, czym jest ta prorosyjskość, tak? Czy to jest odniesienie, czy to jest właśnie sympatia do Rosji, czy to jest tylko po prostu rosyjskojęzyczność? No więc właśnie, i tu dochodzimy do kolejnego problemu, to znaczy ustawy językowej, która w opinii wielu mieszkańców Wschodu jest zbyt zelotystycznie proukraińska. To znaczy, oni bardzo wyraźnie mówią, że przyjmijcie do wiadomości, że tak jak są Irlandczycy, którzy mówią po angielsku, a nie po gelicku i nikt z tym nie widzi nic dziwnego, tak mogą być choćby prezydent Zełenski, ludzie, dla których rosyjski jest naturalnym językiem, który przychodzi im na myśl. I nie przesadzajcie z tą ukrainizacją, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie. Jak panowie przyglądacie się tym dyskusjom na temat przyjętego już ustawodawstwa o języku? Ja ją bardzo mocno wsparłem, tę ustawę, i to z dwóch powodów. Dlatego, że całkowicie rozumiem dylemat, który mamy na Ukrainie, to znaczy ukraińskich polityków, gdzie no, od 30 do 50% ludności na co dzień się posługuje rosyjskim. Natomiast tę sytuację można prawnie uregulować albo w ten sposób, że się rosyjskiemu przyzna jakiś status oficjalny, a tego Ukraińcy nie chcą, albo należy po prostu doprowadzić do sytuacji, jeśli językiem urzędowym jest tylko język ukraiński, że ta ludność, która na co dzień mówi po rosyjsku, będzie też mogła opanować płynnie ukraiński. Natomiast i z mojej perspektywy... Ale starsze pokolenie chyba... Ale z mojej perspektywy część Ukraińców nie tyle... Ona po prostu domaga się do prawa nieznajomości ukraińskiego. No i to wywołuje ogromne napięcia na Ukrainie, więc mnie się osobiście wydaje, że ta ustawa dawno była potrzebna. I oczywiście ona nikomu nie zabrania posługiwania się rosyjskim, tylko ona daje pewne preferencje ukraińskiemu. Tak, tylko że to budzi obawę u ludzi, którzy mieszkają na wschodzie, że przychodzą do urzędu, ktoś zaczyna, urzędnik z nimi mówić po rosyjsku, jak ten nie rozumie po rosyjsku, to ten mówi, no to nie mam o czym gadać, prawda? Ale jak to ktoś nie rozumie po rosyjsku? Przepraszam, nie rozumie po ukraińsku. Ale no, powiedzmy poważnie, przecież wszyscy tam to rozumieją, może nie mówią biegle, może nie znają jakichś poszczególnych terminów, ale 95% rozumieją, to jest jakieś śmieszne. To tak, w praktyce dokładnie, w praktyce nawet... nie ma takich sytuacji, one się nie zdarzają w przyrodzie, to jest tak, że to jest bardziej taki symboliczne podkreślanie pewnych atrybutów państwowości, jednak odmiennej. I to zawsze jest ten dylemat, czy stawiać pomniki w UPA, czy czcić dalej Lenina po prostu. No i to jest jakby... Oczywiście warunki są wojenne, w związku z tym może to brzmieć ostro. Mogę tylko powiedzieć, że dosyć kontrowersyjny, źle przyjęty przez Ukraińców pomysł zgłosił Timothy Snyder, amerykański historyk wybitny, ostatnio także trochę taki polityk, który powiedział, że Ukraińcy powinni sobie przyjąć rosyjski, ale w wersji ukraińskiej, skodyfikować go i uznać, że to jest ich rosyjski, on jest inny od rosyjskiego, no i w ten sposób zaspokoić... Chorwacki, serbsko-serbski. No, on akurat dawał przykład amerykańskiego, angielskiego. No tylko, że Rosja, Ukraina to nie jest Anglia i Ameryka. I to była główna oś krytyki Snydera. Właśnie dlatego tego nie przyjęto, ale on był zdziwiony, że... No dobrze, a teraz chwyćmy za rogi byka rosyjskiego. Oto 3 dni temu pan prezydent Zełenski powiedział, porozmawiajmy, wezwał prezydenta, zwrócił się tymi słowami do prezydenta Rosji. Porozmawiajmy o tym, czym jest Krym i kto jest, a kogo nie ma w Donbasie. Proponuje towarzystwo do rozmowy Donalda Trumpa, premier Theresa May, kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Emmanuela Macrona i zaproponował jako miejsce rozmów Białorusi. Ktoś, kto pamięta, że istniał już format normandzki, mógłby powiedzieć, czym to się różni. Rozumiem, że szybko odpowiecie panowie, że w formacie normandzkim Ameryka nie jest reprezentowana. Wielka Brytania też. Ale czy to oznacza, że format normandzki już wyzionął ducha, albo jest martwą literą dawnego prawa, a trzeba coś robić nowego? No i podstawowe pytanie. Czy to jest roztropne? Bo ja użyłem takiej metafory, że to troszeczkę tak jak gangster ukradnie samochód spod willi, a potem mówił, no to może spotkamy się i porozmawiajmy, czy jest ten samochód. To jest absolutnie ryzykowne, tym bardziej, że to nie jest koncepcja nowa i co jest bardzo niepokojące, ona pojawiła się a jej autorem jest tak naprawdę były szef MSZ-u rosyjskiego Igor Iwanow, a dzisiaj też znany analityk Rady do spraw polityki zagranicznej. To on stworzył koncepcję Mińska Plus, czyli dokoptowania do tego formatu kolejnych podmiotów, ale tak naprawdę jakby tą koncepcję Mińska Plus interpretowano w ten sposób, że to ma stworzyć pewien rodzaj takiego protektoratu jakby nad Ukrainą, czyli rozwiązywania spraw poprzez tak umownie nazwijmy to koncert mocarstw. Iwanow jeszcze proponował stworzenie grupy kontaktowej, tak nawiązując do czasów rozwiązywania konfliktów bałkańskich, czyli takiego... Odpowiednik Rady Ambasadorów Antalya. Żeby w pewnym momencie Ukraina stała się podmiotem podobnym do Bośni, tak? Czyli jakby takim niesamodzielnym tworem, który tego sporu sam nie może rozwiązać. I to jest bardzo niepokojące, że Zełenski odnosi się do koncepcji Iwanowa. Ale to składa dynamiczne, bo to się parę dni temu ta wypowiedź... Dzisiaj panowie rozmawiali, pan prezydent Zełenski z panem prezydentem Putinem. No właśnie, ale to parę dni temu to była reakcja Zełenskiego, który pewnie się specjalnie nie znał, a szybko został zbriefowany, bo w rosyjskich mediach, no prawie wszystkie tam są prokremlowskie, pojawiła się koncepcja, że Zełenski to się tak naprawdę chce spotkać z Putinem w Mińsku i zniknęli nawet ci partnerzy pozostali normanscy, czyli Francuzi i Niemcy, na co Zełenski szybko próbował przejąć inicjatywę i powiedział: dobrze, ale jeszcze Trump i premier Wielkiej Brytanii, nie wiadomo jak się będzie nazywał, czy nazywała. I teraz, a już dzisiaj, przynajmniej tak rosyjskie media to nagłaśniają i tak na stronie Kremlin.ru, kremlowskiej jest napisane, że rozmawiali już o formacie normandzkim, czyli wróciło do starej wersji. I ja nie uważam, żeby to było złe, żeby rzeczywiście jak już okrzepnie po wyborach parlamentarnych Zełenski rozmawiał w formacie normandzkim, bo na zachodzie Europy jest wyraźne rozluźnienie. I trzeba przypominać, co się Ukrainie nie podoba, co nie zostało spełnione z porozumieniem mińskim, chyba nic nie zostało spełnione. Ja tutaj dodam, że znacząca część ukraińskiej opinii publicznej, zapytana, co państwo oczekują od nowego prezydenta i od nowego rządu, wymienia dwie rzeczy. Obniżenie bardzo wysokich na ukraińskiej kieszeni opłat komunalnych oraz rozwiązanie problemu Donbasu. Więc w ten sposób Zełenski trochę reaguje na zapotrzebowanie polityczne, aczkolwiek ja uważam, że z perspektywy ukraińskiej racji stanu to jest faktycznie niebezpieczne zagranie i mało tego nic nie da, dlatego że kluczem do rozwiązania konfliktu, wojny w Donbasie, no to nie, ten klucz nie leży ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, może troszeczkę, ale on leży w Rosji i to jest takie, bym powiedział, niepotrzebne chyba przeświadczenie, że należy coś koniecznie robić, czym odróżnić się od Poroszenki, żeby ten problem rozwiązać. Ale w sytuacji, gdy Putin nie chce go rozwiązać ewidentnie. No, trzeba się oczekać na odejście Putina. Prezydent Poroszenko lubił wkładać mundur wojskowy, lubił pojawiać się na pierwszej w linii frontu, lubił taki styl właśnie powagi pewnej, która nadawała mu ta rola takiego zwierzchnika sił zbrojnych. Czy Zełenski zerwał, odszedł od tego modelu takiego prezydenta niezwykle poważnego, który poklepuje chłopców, którzy mogą zginąć? Zełenski to 40-latek, on mógł już się nie załapać na taką służbę wojskową, na jaką załapał się Poroszenko. No, pamiętajmy, jak znam życiorys Zełenskiego, to jednego dnia chyba nie odsłużył. Znaczy, Poroszenko służył w tej takiej armii chylącego się ku upadkowi Sojuzu. On brał też taki czynny udział w ruchu przeciw fali w wojsku sowieckim na Ukrainie i w Kazachstanie. On ma takie, nazwijmy to umownie, mużykowskie zapędy, żeby się przedstawiać jako taki ojciec narodu w mundurze. Zełenski to jest chyba jednak inny styl. To jest produkt czasów Twittera. To jest przecież normalne. No, co polscy politycy się nie przebierają w mundury, jak jeździ do Afganistanu, Iraku, czy gdzieś w Polsce? Polscy nie, tylko problem polega na tym, że na wschodzie można dobrze, ale na wschodzie to się dobrze sprzedaje. Ale Zełenski powiedział, że on nie chce parady wojskowej na Święto Niepodległości. Woli pieniądze, które państwo musiałoby wydać na wielką paradę wojskową na głównej ulicy w Kijowie, przekazać po prostu dla żołnierzom. I to chyba się też spodobało opinii publicznej. Panowie, a co sądzicie o takiej tezie, że zbliża się jakiś cichy deal pomiędzy Francją i Rosją a Moskwą? Jako przykład takiego cichego dealu przedstawia się niedawno wygaszenie konfliktu między Prorosyjską Partią Socjalistyczną Mołdawii a proeuropejskim blokiem AKUM i wyłonienie takiego kompromisowego premiera, panią Maję Sandu z AKUM, która miałaby według tej teorii być takim przykładem dogadywania się zachodnich mocarstw z Rosją, żeby był jakiś kompromis. I co bardziej pesymistyczni analitycy zastanawiają się, czy takiego kompromisu nad głowami Ukraińców nie może nastąpić za jakiś czas, właśnie korzystając jeszcze szczególnie z tego, że Zełenski no, jest taką postacią, która dobrze wypasowała do takiej układanki. No, takie niebezpieczeństwo jest i trzeba je zwalczać. No. Tylko, że trzeba też brać pod uwagę, dlaczego do tego kompromisu doszło. Pewnie Rosja to jest silniejszym partnerem i wygra na tym kompromisie. No ale skąd to się wzięło? No bo w szatach prozachodniego polityka, który prowadzi ku Europie biednych Mołdawian występował jakiś potworny oligarcha i złodziej. Wolałem nie używać tego określenia, no ale jak już padło, to mogę się złodziej do tego... Złodziej i sutener, dodajmy. Tak, w związku z czym to sytuacja dosyć specyficzna, nie wiem, czy na Ukrainie... Rozumiem, czyli dojdzie. Żadnej analogii między Mołdawią... Na razie nie. Ale ja tylko dodam jedno, bo ja się tutaj... Ciężka sytuacja. Tak, znaczy ja tych analogii bym nie szukał, bo w Mołdawii mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, jakby ta ingerencja międzynarodowa wynikała z tego, że ten złodziej i sutener Vlad Plachotnik po prostu zmonopolizował system i trzeba jeszcze się było pod hasłem, że jest prozachodni. Dokładnie. I prozachodni, co więcej, wykupił bardzo dużą część przedsiębiorstwa Sheri w Naddniestrzu, co z kolei zirytowało Rosję, bo Naddniestrze jest przez te przedsiębiorstwo rządzone. On, krótko mówiąc, nabył aktywa tego separatystycznego jakby podmiotu i trzeba było po prostu zareagować. Podobnie było też z Janukowyczem w pewnym momencie, że on stał się niewygodnym partnerem dla każdej ze stron, bo zmonopolizował system. Zaczął go, znaczy może nie zmonopolizował, ale zaczął go monopolizować. I to jest zawsze sytuacja w tych oligarchiach postsowieckich niebezpieczna, niekorzystna dla każdej ze stron. Jest lepiej, gdy te ośrodki władzy się mniej więcej równoważą oligarchicznie. Ale mówimy o tym, że wariant, o którym tutaj pan redaktor Semka wspomniał, że może dojść po znużeniu nierozwiązanym konfliktem ukraińskim, wojną rosyjsko-ukraińską do pewnego rodzaju cichego układu między Zachodem a Rosją. Znaczy, ja uważam, układu gwarancyjnego. Tak, to jest coś, co by nawiązywało do myślenia o strefach wpływu, o dzieleniu, o XIX-wiecznym koncercie mocarstw. Znaczy, taka tendencja się może przejawić i w interesie Polski jest zwalczać. Ona nie w tym ten wariant rozwoju sytuacji nie jest najbardziej prawdopodobny, ale musimy myśleć, co robić i już w tym momencie intelektualnie zwalczać argumenty zwolenników tego sposobu myślenia. I tu dochodzimy do punktu, który chyba nie będzie jakiś specjalnie optymistyczny, to znaczy do pytania, w jakim stopniu sprawdziły się nadzieje na to, że wraz przyjściem do władzy Zełenskiego będzie jakieś większe otwarcie dyplomatyczne na linii Warszawa-Kijów. Poczekajmy na wyniki wyborów parlamentarnych. Na pewno to, co możemy powiedzieć wbrew radom wielu ekspertów i pewnie też dyplomatów, Zełenski dotychczas nie odwiedził Warszawy. Ale z drugiej strony to jest może też z tym związane, że nie chciał przed wyborami parlamentarnymi za bardzo obiecywać, a zwłaszcza obiecać zniesienia zakazu ekshumacji. Więc ja bym powiedział, dajmy mu, tak jak mówił redaktor Haszczyński, jeszcze kredyt zaufania. Poczekajmy na okres po ukonstytuowaniu się nowego rządu i pierwsze 2-3 miesiące, czyli jesienią go ocenimy. No ma tu 1 września przyjechać. No. Oczywiście będzie mnóstwo wtedy przywódców, to ona będzie jakieś szczegółowe rozmowy, no ale będzie. Tak, to trzeba poczekać na ukonstytuowanie się nowego rządu, bo to od rządu zależy, kto piastuje stanowisko szefa ukraińskiego IPN-u i jakby to jest takie najbardziej oczekiwane ustępstwo. No póki co, stary szef. Tak, ale jest. Mamy też starego premiera. Nie znamy wyniku wyborów, nie wiemy, kto tym nowym premierem będzie i jakie decyzje w tym obszarze podejmie. Jeśli chodzi natomiast o obszar ekshumacji, to nie uważam, żeby to było ustępstwo ze strony Ukrainy, bo wrócimy po prostu do punktu wyjścia, tak naprawdę. Także to będzie bardzo pozorne ustępstwo z ich strony i jeżeli na tym się tylko skończy, to będzie naprawdę niskim kosztem. Dobrze, to jak powinien wyglądać, że tak powiem, katalog oczekiwań Polski w kwestii polityki historycznej wobec Kijowa, tak jakbyście mieli teraz to sformułować, panowie, na wypadek, no, gdyby do was zadzwonił ktoś z polskich władz i zapytał, czego mamy żądać? To jest przede wszystkim rezygnacja z postulatu stworzenia symetrii pomiędzy Sachryniem, a pomiędzy tym, co się wydarzyło na Wołyniu, bo mówimy o... Sachryn to jest miejsce, w którym oddział poakowski spalił wieś i dokonał eksterminacji mieszkańców. Tak, dokonał zbrodni na Ukraińcach, ale tu nie ma absolutnie symetrii pomiędzy tymi wydarzeniami, natomiast... 15 tysięcy do około 100, tak, do 130 tysięcy. Cechą stałą ukraińskiej polityki jest próba budowania tej symetrii. I to niezależnie od tego, czy rządzi Janukowycz, czy rządził Kuczma, czy rządził Juszczenko i czy teraz rządzi Zełenski. Także to jest najbardziej niebezpieczna narracja, próba takiego przekłamania historii poprzez zbudowanie tutaj jakiejś Ale powiedział pan, win. Sam powrót do ekshumacji polskich z wymordowanych mieszkańców Wołynia to za mało. To co jeszcze? To nie jest żadne ustępstwo. To jest powrót do stanu poprzedniego. Idealne by było, gdyby zmieniły się władze ukraińskiego IPN-u. Są historycy na Ukrainie bardziej umiarkowani niż Wołodymyr Wiatrowicz. Natomiast ja też nie do końca wierzę w to, że zewnętrzna presja może ukształtować politykę kadrową w instytucjach ukraińskich. To chyba też nie wpisuje się w pewną logikę systemu władzy na Ukrainie. Jest traktowane jako porażka. Znaczy, mówiąc tezowo, minimum to jest wycofanie się z zakazu ekshumacji, ale tutaj trzeba też gwoli uczciwości dodać, że Ukraińcy ciągle mówią o potrzebie odnowienia zniszczonych ukraińskich pomników w Polsce, więc oni też mają opinię publiczną. I też z czego pomników poległych w opinii ukraińskiej żołnierzy UPA, tak? Też, ale tam dwa albo trzy były legalne z tych pomników. One były zniszczone i nie zostały odnowione. A jaka jest procent legalnych, jaki jest procent nielegalnych? Z tych kilkunastu dwa były bodajże legalne. Ale z kilkunastu. A reszta została wykonana przez przedstawicieli społeczności ukraińskiej w Polsce. Tak? Albo społeczności ukraińskiej z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i postawili po prostu jakieś pomniki. A druga sprawa to jest to, co mówił redaktor Parafianowicz. To jest trudniejsze do przeprowadzenia, ale korekta ukraińskiej polityki pamięci, to znaczy wycofanie się z tezy o symetrii. A trzecia sprawa, do której należy jednak dążyć długofalowo, to jest generalna rewizja ukraińskich podręczników historii, tak żeby, bym powiedział, Polska nie była przedstawiana na tych samych zasadach co Rosja, jako, nie wiem, sprawca historycznych nieszczęść ukraińskiego narodu, ale to wymaga długofalowej pracy i raczej nie nawet polityków, tylko intelektualistów, historyków, może poprzez instytucje i tworzenia pewnego klimatu, który będzie temu sprzyjał. Jerzy Haszczyński. To są szczegóły, bardzo dobrze tutaj koledzy to przedstawili. Ja myślę, że najprościej rzecz ujmując, to w Polsce nie powinno być obaw przed używaniem określenia ludobójstwo na to, co się zdarzyło na Wołyniu. Taka była tradycja w Polsce od 2003 roku. Zostało oficjalnie to przedstawione i nie ma powodu, żeby niezależnie jakie są warunki, z tego rezygnować. Natomiast, żeby nie czynić z tego maczugi i żeby nie było nasze, to, że my sobie dyskutujemy w ten sposób, czy tak oceniamy, żeby nie dominowało to naszych stosunków. Ale sądząc po tegorocznych obchodach, to jednak ta sprawa jest uważana za kwestię bardzo bolesną ciągle. Wydawało się, że film Wołyń jakoś rozładuje tą traumę. Wizyta prezydenta, ta słynna scena złożenia wieńca na polu obsianym pszenicą, to jednak ciągle jest otwarta rana. Ale to nie, ja bym powiedział, postawił taką tezę, nie z powodu tego, co nastąpiło 75 i 76 lat temu, ale z powodu stosunku obecnych władz ukraińskich i, bym powiedział, szerszej ukraińskiej społeczności do tego, więc my się nie kłócimy o, nie tyle ten straszny mord, ludobójstwo jest przeszkodą dla normalizacji, tylko pamięć i próbę manipulacji pamięcią historyczną na Ukrainie. No i to burzy o polską opinię publiczną. Ale w Polsce jest problem, no bo w Polsce nie można było tak naprawdę dobrze, nie było dobrego czasu na opłakiwanie. W czasach sowieckich nie można było, potem ważne było, żeby Ukrainę przyciągać na naszą stronę, więc przez chwilę padło to określenie ludobójstwo, potem Ukraina zaczęła się wyrywać, pierwszy Majdan, drugi Majdan i zawsze nie było, no dlatego to tak, bo to się tak długo to trwało, że to jest tak bolesne. A nie boicie się panowie tego, że Wołodymyr Zełenski po prostu tą sprawę zlekceważył? Znaczy, że ważne jest to, żeby mieć dobre relacje z Ameryką, z Francją, z Niemcami, z Wielką Brytanią, a tutaj jakaś sprawa, której on też nie rozumie specjalnie. To już też trwa od dawna, bo to też od wczesnego Janukowycza tak naprawdę jest takie przejęcie kursu na graczy, którzy mogą zapewnić więcej. Janukowycz był takim protoplastą polityki transakcyjnej, tej, którą teraz rozpowszechniła się na świecie. On handlował z Zachodem i patrzył, kto może dać mu więcej ustępstw, pieniędzy, przywilejów i Polska nie była tutaj dobrym partnerem w tej grze.